Ale dobre. Suplementy diety Travisto i Travisto Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 grudnia, punktualnie 18. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Liczby zakażeń i zgonów biją kolejne rekordy. Od dziś zaostrzone restrykcje sanitarne. Szpital w Pszczynie odpowiada na wyniki kontroli NFZ-u po śmierci ciężarnej pacjentki. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem w Polsce północnej i centralnej. Najwyższe liczby w statystykach czwartej fali pandemii. 29 064 nowe zakażenia COVID-19 i śmierć 570 osób. Takie dane podał resort zdrowia. O sytuacji epidemicznej oraz sytuacji w służbie zdrowia rozmawiano w Pałacu Prezydenckim. Andrzej Duda zaprosił premiera Mateusza Morawieckiego, ministra zdrowia Adama Niedzielskiego oraz ekspertów medycznych. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił, że według wcześniejszych prognoz jesteśmy w tej chwili właśnie w szczycie czwartej fali pandemii. Prognozy nie brały jednak pod uwagę mutacji Omikron. Nie wiadomo, w jaki sposób wpłynie ona na liczbę zakażeń w Europie. Stąd, jak mówił Adam Niedzielski, decyzja o zmniejszeniu od dziś maksymalnego obłożenia między innymi w kościołach, sklepach, kinach i basenach. Te restrykcje, wprowadzamy je po to, żeby ten ewentualny start kolejnej fali był z niższego poziomu. Premier Mateusz Morawiecki zaapelował, byśmy jeszcze przed czasem świątecznych spotkań poszli się zaszczepić, jeśli dotąd tego nie zrobiliśmy. Sprawmy sobie ten prezent w postaci szczepienia. Dzieci będą spotykały się ze swoimi dziadkami. Uniknijmy tych dramatycznych sytuacji, kiedy niestety podczas tych spotkań przekazany może zostać koronawirus. Premier poinformował, że w ostatnim czasie znów wzrosła liczba szczepień w Polsce. Szef rządu mówił też, że sam przyjął już trzecią dawkę szczepionki. Karol Surówka, Polskie Radio. Jest reakcja zarządu szpitala w Pszczynie na wyniki kontroli NFZ-u w placówce po śmierci ciężarnej 30-latki. Zarząd wydał oświadczenie, w którym pisze, że wciąż nie znamy wyników sekcji zwłok zmarłej pacjentki, a przekazywanie informacji o wynikach kontroli mediom wcześniej niż szpitalowi może dezinformować opinię publiczną. Narodowy Fundusz Zdrowia badał sprawę pani Izabeli, która trafiła do szpitala w Pszczynie w 22 tygodniu ciąży po odejściu wód płodowych. Cesarskie cięcie wykonano dopiero po stwierdzeniu obumarcia płodu. Pacjentka zmarła w wyniku sepsy. NFZ ogłosił, że doszło do szeregu nieprawidłowości organizacyjnych oraz nieprawidłowości w postępowaniu medycznym. Szpital dostał 650 tysięcy złotych kary. Wichury na północy kraju. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem dla Polski północnej, północno-zachodniej i centralnej, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Najsilniejsze porywy wiatru prognozowane są na wybrzeżu. Tam zostały wydane ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia. I prędkość wiatru w porywach, zwłaszcza w takim pasie nadmorskim na wybrzeżu, osiągnie 110 km na godzinę. W pozostałej części kraju porywy te będą osiągały wartość od 75 do 90 km na godzinę. Tak silny wiatr może nie tylko łamać gałęzie, ale także wyrywać drzewa z korzeniami. Na Bałtyku sztorm. Porywy wiatru będą osiągały wartość 10 w skali Beauforta na wybrzeżu zachodnim, natomiast na wybrzeżu wschodnim te porywy będą rzędu 8-9 w skali Beauforta. Wiatr ma osłabnąć jutro wieczorem. Możemy wkrótce liczyć na szybki rozwój radiofonii cyfrowej w standardzie DAB+, zarówno w Polsce, jak i Europie. Tak mówi szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Witold Kołodziejski przedstawił w Sejmie informacje na temat procesu cyfryzacji radia. Dodał, że Rada przygotowuje do ogłoszenia pierwszy multipleks cyfrowy. Na razie, jeśli chodzi o liczbę dostępnych cyfrowo programów radiowych, jesteśmy w tyle, bo mamy jeden multiplex o pojemności około 12 programów, z czego nie wszystkie przecież są ogólnopolskimi, ale zasięgi nam się bardzo poprawiają. Ostatnio Polskie Radio bardzo rozszerzyło zasięg swojego multiplexu, tak żeby wypełnić przede wszystkim główne korytarze komunikacyjne, tak żeby kierowca nie miał tego dyskomfortu tracenia zasięgu, słuchając na przykład programu Radio Kierowców. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wyda ogłoszenie w sprawie konkursu na multiplex ogólnopolski DAB+ do końca tego roku. Frontex rozpoczyna nową operację przy litewsko-białoruskiej granicy. To efekt poprawiającej się sytuacji związanej z kryzysem migracyjnym. Frontex kończy trwającą od lipca operację szybkiego reagowania. Związana ona była z bardzo trudną sytuacją na granicy Litwy z Białorusią. Latem na Litwę każdego dnia przedostawały się dziesiątki migrantów sprowadzonych na Białoruś przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Od tamtej pory na wschodniej granicy służyło w sumie 100 funkcjonariuszy Europejskiej Agencji. W ostatnim czasie sytuacja się poprawiła. Część funkcjonariuszy zostanie wycofana. Niektórzy zostają, aby pełnić służbę w ramach nowej misji pod kryptonimem Elastyczne Działania Operacyjne. Jak powiedział szef litewskiej Państwowej Straży Granicznej Rustamas Lubajewas. Misja potrwa do końca stycznia. W nową operację zaangażowanych ma być około 50 funkcjonariuszy Frontexu. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza w centrum i na południowym wschodzie. Na północy przelotnie popada deszcz, deszcz ze śniegiem, wysoko w górach sam śnieg. Wiatr zachodni i południowo-zachodni umiarkowany i dość silny, ale na Suwalszczyźnie oraz w górach porywisty do 80 km na godzinę, powodujący zamiecie śnieżne. Jutro od 1 stopnia na Suwalszczyźnie, 4 w centrum, do 7 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 5,5 minuty po godzinie 18. Już za chwilę na naszej antenie trójkowy komentarz dnia. Zachęcam do pozostania z nami. Weekend w audycji popołudniowej. No, do weekendu jeszcze trochę, ale środa minie, tydzień zginie. 9 minut po godzinie 18. Trójkowy komentarz dnia. W studiu Bartłomiej Graczak i nasz gość. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór, a z nami Małgorzata Gosiewska, wicemarszałek Sejmu. Kłaniam się Pani Marszałek. Dobry wieczór, witam serdecznie. Czy prawdziwe są doniesienia medialne, że na dzisiejszym wieczornym posiedzeniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości z udziałem Jarosława Kaczyńskiego jednym z tematów będzie ewentualna dymisja wiceministra sportu Łukasza Mejzy? Panie redaktorze, szanowni państwo, przede wszystkim ten klub musi się najpierw odbyć. Zacząć być przeprowadzonym. Jesteśmy przed tym klubem. Ja pewnie niestety nawet na nim nie będę mogła być, bo będę w tym czasie prowadzić obrady.

wnuka. Bardzo dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Bartłomiej Graczek. Jako się rzekło, mongolski zespół łączący muzykę heavy metalową, folkową ze śpiewem gardłowym. Ulan Bator. 24 minuty po godzinie 18. Jeszcze państwo wracają telefonami do tematu, o którym mówiliśmy i w audycji, i w serwisach informacyjnych, o tym, że z terenu Białorusi ostrzelano polskie maszty oświetleniowe, które to oświetlają pas graniczny. 2 dwójki i 7 trójek. Broń pneumatyczna w tej chwili to jest taka, że jest porównywalna właściwie energia pocisku niektórych rodzajów z bronią palną, a druga, że bez względu na to, czym ostrzelano, był to delikt. Delikt, czyli przestępstwo graniczne. I tu nie ma co dawać dobrych rad w sensie, że coś tam ma być mocniejsze lub nie. Bardzo dziękuję za wyjaśnienie. Dodam, że szef MON przekazał w tej sprawie, że został wezwany attaché obrony Białorusi. No i jeszcze, jeśli chodzi o obostrzenia pandemiczne i zachowanie wypowiedzi lekarzy. 2 dwójki i 7 trójek. Ja sama jestem lekarzem i mam uwagę a propos lekarzy, którzy publicznie wypowiadają się przeciwko szczepieniom i głoszą różne rzeczy. Ci ludzie przeniewierzają się przysiędze, którą składali po studiach. Dlatego uważam, że izba lekarska, która wydaje prawo wykonywania zawodu, powinna takim ludziom to prawo zawieszać. Oni, jak gdyby, no, mogą doprowadzać pacjentów nawet do śmierci. Zapraszam do korespondencji zd@polskieradio.pl 71335 i numer telefonu znany 2 dwójki i 7 trójek. 26 minut po godzinie 18. Przed chwilą ze śpiewem gardłowym. Nasi też potrafią, jak Lux Torpeda. Można? Można. Wiadomości drogowe, a także ekonomiczne i prognoza pogody za chwilę. Zapraszamy do reklamy. W sezonie nawracających infekcji często leczymy objawy, zapominając, że to wirusy mogą być przyczyną infekcji. Dlatego dziecku podaj Neosine Forte, syrop przeciwwirusowy o podwójnym stężeniu. Neosine Forte podnosi odporność, aby infekcje nie nawracały. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny Pranobexu, wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych, przeciwwskazania, nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Nowa hiperurykemia, Aflofarm. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 18.30. Sprawdzamy, cóż na drogach. Radio Navigator. Ponownie Mariusz Dąbrowski. Dobry wieczór. Patrząc na naszą drogową mapę utrudnień, śmiało można stwierdzić, że popołudniowo-wieczorny szczyt komunikacyjny w dużych miastach jest już poza nami. Ale nie znaczy to, że nie ma utrudnień na najważniejszych trasach. Autostrada A2 między węzłem Konotopa a węzłem Pruszków na 455 kilometrze. Po zderzeniu auta osobowego z ciężarówką zablokowane są dwa pasy w kierunku Poznania. S6 od Osowy po Wielki Kack, korek na obwodnicy Trójmiasta. S8 w Warszawie, korek od Bemowa po Wisłę na jezdni w kierunku Białegostoku. Krajowa trasa numer 28 od Sanoka po Przemyśl w Starej Birczy na 315 kilometrze. Tam potrącono pieszego autem osobowym. Ruch w obu kierunkach możliwy, ale tylko jednym pasem. Droga numer 79 Sandomierz-Krachów w Strochacicach na 192 kilometrze. Zderzenie dwóch ciężarówek. Ruch w obu kierunkach możliwy, ale tylko jednym pasem. 22 513 11 11. Pod tym numerem zbieram wiadomości z polskich i europejskich dróg. Bardzo dziękujemy, życzymy szerokiej drogi. Radio Navigator Trójki. I sprawdzamy, co w pogodzie. Nocą na termometrach od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie, 3 w centrum do plus 5 na Podkarpaciu. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza w centrum i na południowym wschodzie. Na północy przelotnie popada deszcz i deszcz ze śniegiem, za to wysoko w górach sam śnieg. Jutro od 1 stopnia na Suwalszczyźnie, w centrum 4 do 7 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Za 28 minut 19. Tymczasem... Podsumowanie dnia. I Arkadiusz Akiert. Wskaźnik nastrojów w przemyśle, indeks PMI, wzrósł nieznacznie w listopadzie z 53,8 punktu do 54,4 punktu. To jest ponad rynkowe prognozy. Badania wskazują na relatywnie stabilne oceny popytu. W efekcie przemysł powinien utrzymać dobrą kondycję w 2022 roku, mówi Michał Gniazdowski, analityk z Zespołu Makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Początek 2022 roku przyniesie stabilizację wszystkich ocen koniunktury w przemyśle. Warto zwrócić uwagę, że w odróżnieniu od ubiegłego roku wzrost aktywności dociera do szerszej grupy przedsiębiorstw. Od lipca systematycznie spada odsetek firm, które wskazują na niedostateczny popyt jako barierę dla swojej działalności, zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Odbicie jest silniejsze wśród producentów dóbr konsumpcyjnych. Problemy z popytem częściej raportują producenci sprzętu transportowego, maszyn oraz metali. Takie wyniki sugerują, że wzrost PKB w Polsce w kolejnych kwartałach będzie raczej bazować na konsumpcji. Wskaźnik PMI jest wyliczany na podstawie ankiet przeprowadzonych przez menedżerów. Wartość tego wskaźnika powyżej 50 punktów oznacza, że firmy planują ekspansję, a poniżej zapowiada spadek aktywności ekonomicznej. Prawie 50 milionów euro zasili inwestycje transportowe w naszym kraju. Umowy zostały podpisane przez przedstawicieli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Wśród projektów, które zostaną dofinansowane, znalazły się m.in. budowa tunelu kolei dużych prędkości w Łodzi, budowa sieci dojazdów do portu morskiego w Gdyni i modernizacja linii kolejowych. Jak mówi minister Grzegorz Puda, są to inwestycje ważne zarówno dla Polski, jak i dla całego regionu. Projekty, które otrzymały dofinansowanie, to projekty wielowymiarowe, takie projekty innowacyjne, projekty kompleksowe. 4 z 7 podpisanych dziś umów dotyczą modernizacji tras kolejowych. Jak mówi prezes PKP PLK Ireneusz Merchel, inwestycje ułatwią podróżowanie. Opole-Wrocław, istotna linia. Kędzierzyn-Chałupki, pamiętajmy, przejście graniczne, gdzie jest wąskie gardło z Czechami.

Peggy Brown, do ciebie ukochać będzie umiał. O Peggy Brown, o Peggy Brown. To ciemnowłosa dziewczyna, choć nie chcę dać cię do proszę, bo dali od siebie mnie trzyma, choć nie chcę mówić przysiąg, nie słyszę nawet swej dumy, o nie, o Peggy Brown, o Peggy Brown, do ciebie ukochać będzie umiał, o Peggy Brown, o Peggy Brown, do ciebie. Jest dla mnie muzyką, pulsuje jak cicho echo. Jej twarde białe piersi leczniejsze są niż jej mleko. I sypia z pięknej daftry, dziś skromnie opuszczona. O Peggy Brown, o Peggy Brown, do ciebie ukochać będzie umiał. O Peggy Brown, o Peggy Brown, do ciebie rozpustny sen widziałem, żeśmy w jednym łóżku spojeni ciało z ciałem, ale ten sen najśmielszy tej dumy nie urażę. O nie, o Peggy Brown, o Peggy Brown, do ciebie ukochać będzie umiał. O Peggy Brown, o Peggy Brown, do ciebie ukochać będzie umiał. O Peggy Brown, do ciebie ukochać będzie umiał. O Peggy Brown, o Peggy Brown, do ciebie ukochać będzie umiał. Oczywiście Mysłowic w programie trzecim. Za 18 minut 19, a zatem... Reportaż w Trójce. Uważność i męstwo. Pod takim hasłem odbyło się 13. Międzynarodowe Forum Tato.net. Kilkuset ojców spotkało się 13 listopada w Łochowie, by w męskim gronie porozmawiać o trudach wychowywania dzieci. Z jakimi problemami mierzą się współcześni ojcowie? Jakie wartości chcą przekazać swoim dzieciom? Zapraszam do wysłuchania reportażu Antoniego Rokickiego pod tytułem Świat ojców. My, mężczyźni, jesteśmy tak skonstruowani, że mamy pewną maskę swojej siły. Chcemy udowodnić światu, że sobie ze wszystkim radzimy. Nie miałem takich dobrych fundamentów, takiego dobrego wzorca z domu rodzinnego. Można by namierzyć te nitki naciągnięte przez naszych przodków i przywiązane nam do głów, zobaczyć, czy one są dobre, i te, które są niedobre, przeciąć. Mam jednego synka 5-letniego. No i chciałbym być w jego życiu aktywnym. Nikt za nas tego nie zrobi, no nie? Nikt nie będzie takim zastępczym tatą. Jest jeden tato i trzeba działać, prawda? Trzeba działać. Jest takie przysłowie, powiedzenie ludowe, które mówi, że ludzie dzielą się na dwie kategorie, ojcowie także, na tych, którzy wiedzą wszystko o wychowaniu dzieci i na tych, którzy już są ojcami. Zakładam, że my wszyscy jesteśmy w tej drugiej grupie. I jeżeli wyciągniemy stąd choćby jedno zdanie, to to będzie tylko i wyłącznie z korzyścią dla nas. 13. Forum Tato.net odbywa się pod hasłem Uważność i Męstwo. Spotykamy się w grupie 500 ojców. Dariusz Cupiał, założyciel inicjatywy Tato.net. W trybie hybrydowym, a więc zarówno w sali tutaj w folwarku Łochów, jak i tych ojców, którzy nie mogli tutaj być, chociaż bardzo pragnęli i skorzystali z opcji uczestnictwa online. Ojcostwo tak może być też kunsztem, jeżeli mamy konferencje, kongresy, które specjalizują nasze umiejętności w różnych obszarach zawodowych, jakichś umiejętnościach, to ten kongres bez wątpienia podnosi na wyższy poziom świadomość, ale także motywację, onarzędziowanie, użyję takiego technicznego słowa, mężczyzn, którzy już teraz wiedzą, w jaki sposób wchodzić w interakcje, budować więzi ze swoim potomstwem. Chciałbym was zapytać i prosić o podniesienie ręki, niezależnie od tego, co to dla was znaczy. Kto z was chciałby być i czuć się męski? Ręka do góry. Nie wiem, czy jest ktoś, kto nie podniósł, nie będę wywoływał, ale zakładam, że niemalże wszyscy. A teraz pytanie numer dwa, które brzmi tak. Kto z was teraz, w tej chwili, w czystości swojego serca jest w stanie powiedzieć tak, jestem naprawdę męski. Ręka do góry. Strzelam, że powiedzmy połowa. Dlaczego tutaj jesteś? Bo jestem ojcem od 13 miesięcy. Michał, ojciec Tadeusza. Zastanawiam się, co to oznacza, żeby być ojcem i jakim ojcem chcę być. I szukam odpowiedzi. Tadek urodził się akurat w czasie pandemii, w sytuacji, w której nie mogłem, właściwie nawet nie zobaczyłem go, po porodzie skończył cesarskim cięciem. I kiedy po tych trzech chyba dniach przyszedłem go odebrać, taki zapakowany, to był październik, więc zapakowany w fotelik, to było takie przejęcie. Zajęło mi trochę czasu, na pewno do wieczora, żona i syn usnęli, żeby się zachwycić trochę tym momentem. Duma na pewno, niesamowita miłość. Od samego początku miałem takie wrażenie, kiedy patrzyłem na niego w łóżeczku śpiącego, że on tu pasuje, że on tu zawsze był. Pracujemy w firmie rodzinnej. Jednej rzeczy nie tolerujemy. To jest kłamstwo. I konsekwentnie tego przestrzegam. Ja mam taką sytuację, że ojcowie, którzy pracują w mojej firmie, częściej idą na opiekę nad dziećmi niż żony. Marcin Ficek, ojciec Izy i Ewy. Ale to z tego wynika, że jak żona pójdzie, to straci pracę w innej firmie. Być może. Natomiast to jest już poza moim przedsiębiorstwem. To też często. Bertram, zapraszamy cię, żeby kamera też. Ja pracuję w branży systemów zabezpieczeń. Jesteśmy firmą, która po prostu zaopatruje instalatorów w system alarmowy monitoringi. Gdzie pan pracuje? W mojej miejscowości, w Najurze, w Olbrom, 8 tysięcy mieszkańców. Zaczęło się od tego, że byłem podekscytowany pierwszymi warsztatami 7 sekretów efektywnego ojcostwa. I postanowiłem je zrobić w naszej miejscowości. Wtedy, kiedy się udawałem na te warsztaty, to moja praca wyglądała tak, że zaczynałem ją rano o 8, a często wracałem o godzinie 24 do domu. Słyszał pan często takie słowa, że powinieneś być częściej w domu? Tak. Może te słowa nie były z wyrzutem, ale z miłością. Albo, że tęsknię od dzieci też, że tatuś, kiedy będziesz, albo, że tatuś, nie ma cię. To było przykre dla mnie. Kolega, który jest jednym z handlowców, był zmartwiony, ponieważ jego syn miał występ w przedszkolu Jasełka i gdzieś tu usłyszałem przechodząc i mówię, to jest bardzo ważne, to ty jedź, później zrobisz, co masz zrobić, albo może cię ktoś zastąpi. Ten pracownik był zdumiony i bardzo się ucieszył, że mógł jechać i swoją drogą jest świetnym pracownikiem, że widzę, jak jest bardzo zaangażowany. I jeżeli ja szanuję drugiego człowieka, mojego pracownika, nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby pracownik nie szanował mnie. Dla mnie wzruszające jest to, kiedy widzę ojca, który chociażby dostaje starter kit, w momencie, kiedy rodzi się mu dziecko, widzę jego uśmiech, jego radość i jak on się otwiera, jak mi opowiada o tym dziecku, jak był poród, jak on kangurował. No to jest ciepło w sercu, naprawdę. To co to za prezent? Jest to pudełeczko, materiały Tato.net, niezbędne. Plus akurat u nas w naszej firmie jest tam jeszcze mała premia finansowa. Postanowiliśmy zainteresować mężczyzn tematyką ojcowską i stworzyliśmy taki kącik oparty o materiały, które zakupiliśmy w inicjatywie Tato.net. Zwłaszcza kiedy pytaliśmy, sugerowaliśmy wzięcie materiału, to mówili, że nie, że oni sobie radzą, że nie mają problemu, że im niepotrzebny lekarz. Natomiast kiedy daliśmy im swobodę, to sami zaczęli się tym interesować. Jestem zachwycony tym, że co jakiś czas, co parę miesięcy ja muszę ten kącik odbudowywać, ponieważ tych materiałów brakuje. Mieliśmy kiedyś taki pomysł w rodzinie, wyznaczyliśmy tak zwaną świętą godzinę. Joszko Broda, ojciec Marii, Antoniny, Jana, Macieja, Tomasza, Mikołaja, Jeremiego, Iwa, Rocha, Józefa, Piotra. I święta godzina to była jedna taka godzina w ciągu dnia, wyznaczona przez moją żonę, Deborę. Mogła być z nami, albo mogła robić sobie cokolwiek, na co ma ochotę. Była wolna od wszystkiego, od wszystkich obowiązków. I chciałem przez to powiedzieć, że jeśli dacie przestrzeń swoim żonom, odpoczynku, komfortu, regularnie, codziennie, to bardziej zadbać o swoje rodziny to już nie można. Bo nie zagwarantujecie żadnym męstwem, niczym bezpieczeństwa dziecku, jeśli tego bezpieczeństwa i komfortu nie będzie mieć najpierw wasza żona. Działam 10 lat i staram się na forum być co roku. Marcin Kręcicki, ojciec Wiktorii, Weroniki, Bartłomieja. Dla mnie to już jest jak święto narodowe. Sobie już wpisuję to jakby wcześniej, to mam w planach. Czegoś nauczyłem i co działa, to są takie rzeczy, spotkania jeden na jeden z danym dzieckiem, jakieś wyprawy. Jak najlepiej poznajemy swoje dziecko w tym czasie, kiedy możemy spędzić właśnie 24 na dobę z nim i tego właśnie się tutaj nauczyłem między innymi. My tu mówimy, ja też o takich wymiarach jakichś patetycznych, podniosłych, ale żona mi napisała przed chwilką SMS-a, żebym się podzielił z tym, jak ona rozumie męstwo w naszym życiu domowym. Męstwo w innym wydaniu, ale w wydaniu prawdziwym. Jak szorujesz toaletę, a ja z dziećmi idę na spacer, a nie odwrotnie. O proszę, wow. Dziękujemy żonie także. Dziękujemy pięknie. Trzeba sięgnąć daleko, to znaczy zastanowić się, jak wyglądało życie naszych rodziców i dziadków. Można by namierzyć te nitki, które zostały naciągnięte przez naszych przodków i przywiązane nam do głów, i te, które są niedobre, przeciąć. Żeby tych nitek dalej nie wiązać w głowy dzieci. Żeby nie ciągnąć tej historii dalej. Kiedy stoję przed ludźmi i rozmawiamy, albo gram, bo jestem muzykiem, to za moimi plecami wiem, że stoi setka lat historii mojej rodziny, że ja nie jestem sam. Te pokolenia, które były przede mną, one pracują na mnie dzisiaj. Te rzeczy, które ja niosę w kulturze, ktoś kiedyś wymyślał i tworzył. Ja nie jestem sam w tym, ja tego nie odkryłem, jestem kontynuacją tego, co się wydarzyło. Dlatego człowiek, który wie, skąd jest, i wie, jak miał korzeń, jaką tożsamość, jest człowiekiem mocniejszym. Trudno nim pogrywać, trudno nim zachwiać, bo on po prostu wie, skąd jest. Zdecydowaliście się zaopatrywać swoje lampy, w tym sensie duchowym. To zaopatrzenie duchowe, które tutaj ma miejsce, ono będzie niezbędne, żeby przygotować się na te ciemności, które mogą się pojawić. To nie jest prawdą, że żyjemy w świecie, gdzie tylko dominuje kryzys ojcostwa, że facetom nie zależy. Zależy, patrząc na was. I dziękuję za tą mądrość, za uważność i za męstwo wasze. Każda osoba ma naprawdę swoje potrzeby. Problem jest taki, czy my wiemy, jakie one są. Bo można być wychowanym przez swojego ojca i można nic o nim nie wiedzieć. Można żyć z żoną i nic o niej nie wiedzieć. Można mieć dzieci i nic o nich nie wiedzieć. O ich potrzebach. Tak czasem mam wrażenie, że jest. No chcę się stać lepszym ojcem. A jakim jest pan ojcem? Niewystarczająco dobrym w moim mniemaniu. Wojciech, ojciec Liliany i Nikodema. Dużo obszarów, które można poprawić. Znaczy nie chodzi o to, żeby dzieci doceniły, tylko żeby je mądrze wychować, dobrze ukierunkować. cieszę się właśnie z tej inicjatywy Tatonet. Tak jak też z kolegami rozmawialiśmy wczoraj wieczorem, że to jest troszkę jak z pierwszą pomocą, że dobrze od czasu do czasu sobie tą wiedzę odświeżać. Dużo wzruszających momentów jest. Tam jakaś łyska się uroniła, bo no to są takie dla mnie ważne rzeczy, ważne tematy, gdzie mnie bardzo poruszają. Na pewno z żoną parę tematów będziemy mogli poruszyć no, na temat wychowania dzieci. No ale przede wszystkim przytulę dzieci po przyjeździe. A dlaczego? Dlaczego? Bo je bardzo kocham. Był to reportaż Antoniego Rokickiego Świat Ojców, a jego bohaterami byli uczestnicy konferencji i warsztatów organizowanych przez Tatonet. Program trzeci za 5 minut o 19:00, serwis trójki. zd3@polskieradio.pl to adres mailowy, numer telefonu 22 73, no jeszcze numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych 71335. Przez całą dzisiejszą audycję mnóstwo telefonów w różnych sprawach, między innymi w tych sprawach, o których mówiliśmy, w sprawach pandemii, w sprawach obostrzeń sanitarnych, i za te wszystkie telefony, głosy bardzo Państwu dziękujemy. Po 19:00 będzie dużo dobrej muzyki, jako w pewien sposób zapowiedź tego, co może się pojawić po 19:00, bo oczywiście bardzo jesteśmy stęsknieni dobrego, niekoniecznie mocnego, wieczornego, już grudniowego grania. Groove Armada. Whenever I'm down, all that's going on is really going on. Just one of those days, and you say the right things to keep me moving on, to keep me going strong. Whenever I'm down, I call on you, my friend, helping hand you lend in my time of need. Whenever I'm down. W fragmencie, bo już za chwilę o 19:00 rzeczony serwis. Zapraszamy do reklamy. Marian, zobacz, jakie fajne promocje mają w Media Expert na przecenach na święta. No, super, Barbara, super. O, a patrz, a do tego raty 0% i do pół roku nie płacisz. I nawet 3 raty gratis dają. Aha. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Brrr, co za pogoda. Zimno, mokro, wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze. I problemy z gardłem. Uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Odliczajmy wspólnie z Lidlem dni do rodzinnych świąt. Kinder Niespodzianka 2 plus 2 gratis. Złoty 99 za sztukę przy zakupie 4. A parówki Berlinki 45% taniej. 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Kochamy rodzinne święta. Lidl. Rzecznik finansowy informuje. Czujesz się oszukany przez bank lub ubezpieczyciela?